महाभारत उद्योग पर्व त्रयशीत्यधिक शततमोऽध्यायः। भीष्म को अष्ट वसुओं से प्रस्वापनास्त्र की प्राप्ति। भीष्मवाच ततोऽहं नृसिराजेन्द्र प्रणम्य शिरसा तदा ब्राह्मणानां पितृणां च देवतानां च सर्वशः नक्तं चराणां भूतानां राजन्यानां विशाम्पते शयनं प्राप्य रहिते मनसा समचिन्तयम्। भीष्म जी कहते हैं, राजेन्द्र, तदनंतर मैं रात के समय एकांत में शैया पर जाकर ब्राह्मणों, पितरों, देवताओं, निशाचरों, भूतों तथा राजर्षि गणों को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उसके पश्चात मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगा, जामदग्नेन मे युद्धम इदम परम दारुणम अहानि च बहुन्यद्य वर्तते सुमहात्ययम्। आज बहुत दिन हो गए जमदग्नि नंदन परशुराम जी के साथ यह मेरा अत्यंत भयंकर और महान अनिष्टकार युद्ध चल रहा है। न च रामं महावीर्यं शक्नो वीरन मूर्धनि विजेतुं समरे विप्रं जामदग्न्यं महाबलम्। परंतु मैं महाबली महापराक्रमी विप्रवर परशुराम जी को समरभूमि में युद्ध के मुहाने पर किसी तरह जीत नहीं सकता। यदि शक्यो मया जेतुं जामदग्न्यः प्रतापवान् दैवतानि प्रसन्नानि दर्शयन्तु निशां मम। यदि प्रतापी जमदग्नि कुमार को जीतना मेरे लिए संभव हो तो प्रसन्न हुए देवगण रात्रि में मुझे दर्शन दे। ततो निषेच राजेन्द्र प्रसुप्त सर्वेक्षतः दक्षिणेनेह पार्श्वेन प्रभात समये तदा ततो हम विप्रमुख्यैस्तैर्यैरश्मि पतितो रतात् उत्थापितो धृतस्यैव मा भैरीति च शान्तितः त एव मां महाराज स्वप्नदर्शन वेत्य वै परिवार या ब्रुवन् वाक्यं तन्निबोध कुरुद्व। राजेन्द्र, ऐसी प्रार्थना करके बाणों से छत विछत हुआ मैं रात्र के अंत में प्रभात के समय दाहिनी करवट से सो गया। महाराज कुरुश्रेष्ठ, तत्पश्चात जिन ब्राह्मण शिरोमणियों ने रथ से गिरने पर मुझे थाम लिया और उठाया था तथा डरो मत ऐसा कहकर सांत्वना दी थी, उन्हीं लोगों ने मुझे सपने में दर्शन दे मेरे चारों ओर खड़े होकर जो बात कही थी उसे बताता हूँ, सुनो। उत्तिष्ठ महाभैर्गांगेय न भयं ते किंचन रक्षामहे त्वां कौरव्य स्वशरीरं हिनो भवान। गंगानंदन, उठो, भयभीत न हो, तुम्हें कोई भय नहीं है। कुरुनंदन, हम तुम्हारी रक्षा करते हैं क्योंकि तुम हमारे ही स्वरूप हो। न त्वां रामो रणे जेता जामदग्न्यः कथञ्चन त्वमेव समरे रामं विजेता भरतर्षभ। जमदग्नि कुमार, परशुराम तुम्हें किसी प्रकार युद्ध में जीत नहीं सकेंगे। भरतभूषण, तुम ही रण क्षेत्र में परशुराम पर विजय पाओगे। इदमस्त्रं सुदयितं प्रत्यभिज्ञास्यते भवान् विदितं हि तवाप्येतत् पूर्वस्मिन् देहधारणे प्राजापत्यं विश्वकृतं प्रस्वापं नाम भारतं नहि हिदं वेद रामोऽपि पृथिव्यां वा पुमान् क्वचित्। भारत, यह प्रस्वाप नामक अस्त्र है जिसके देवता प्रजापति हैं। विश्वकर्मा ने इसका आविष्कार किया है, यह तुम्हें भी परम प्रिय है। इसकी प्रयोग विधि तुम्हें स्वतः ज्ञात हो जाएगी क्योंकि पूर्व शरीर में तुम्हें भी इसका पूर्ण ज्ञान था। परशुराम जी भी इस अस्त्र को नहीं जानते हैं। इस पृथ्वी पर कहीं किसी भी पुरुष को इसका ज्ञान नहीं है। तत्स्मरस्व महाबाहो भृतं संयोजयस्य च उपस्थास्यति राजेन्द्र स्वयमेव तवानघ। महाबाहो, इस अस्त्र का स्मरण करो और विशेष रूप से इसी का प्रयोग करो। निष्पाप राजेन्द्र, यह अस्त्र स्वयं ही तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। एन सर्वान महावीरान प्रशासिष्यति कौरव न च राम क्षयं गन्ता तेनाश्रेण नराधिप। कुरुनंदन, उसके प्रभाव से तुम संपूर्ण महापराक्रमी नरेशों पर शासन करोगे। राजन, उस अस्त्र से परशुराम का नाश नहीं होगा। एन सानत संयोगं प्राप्स्यसे जातुमानद स्वप्स्यते जामदग्न्योऽसौ तद्बाण बल पीड़ितः। इसलिए मानद, तुम्हें कभी इसके द्वारा पाप से संयोग नहीं होगा। तुम्हारे अस्त्र के प्रभाव से पीड़ित होकर जमदग्नि कुमार परशुराम चुपचाप सो जाएंगे। ततो जित्वा तमेव इनं पुनरुत्थापयिष्यसि अस्त्रेण दैतेनाजौ भीष्म संबोधनेन वै। भीष्म तदनंतर अपने उस प्रिय अस्त्र के द्वारा युद्ध में विजयी होकर तुम्हें उन्हें संबोधन नास्त्र द्वारा पुनः जगा कर उठाओगे। एवं कुरुष्व कौरव्य प्रभाते रथमास्थितः प्रसुप्तं वामृतं वेति तुल्यं मन्यामहे वयम्। कुरुनंदन, प्रातःकाल रथ पर बैठकर तुम ऐसा ही करो, क्योंकि हम लोग सोए अथवा मरे हुए को समान ही समझते हैं। न च रामेण मर्तव्यं कदाचिदपि पार्थिव ततः समुत्पन्नमिदं प्रस्वापं युज्यतामिति। राजन, परशुराम की कभी मृत्यु नहीं हो सकती, अतः इस प्राप्त हुए प्रस्वाप नामक अस्त्र का प्रयोग करो। इत्युक्त्वान्तर्हिता राजन् सर्व एव द्विजोत्तमाः अष्टौ सदृशरूपास्ते सर्वे भासुरमूर्तयः। राजन, ऐसा कहकर वे वसुस्वरूप सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण अदृश्य हो गए। वे आठों समान रूप वाले थे, उन सबके शरीर तेजों में प्रतीत होते थे। इति श्री महाभारते उद्योग परमणि अम्बोपाख्यान परमणि भीष्म प्रस्वापनास्त्रलाभे त्रयशीत्यधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में भीष्म को प्रस्वापनास्त्र का प्राप्ति विषयक 183वां अध्याय पूरा हुआ।